EGD Game Zone. Topowe promki, najlepszy sprzęt gamingowy, gamerskie newsy, wydarzenia, które kształtują e-sport. Wejdź na wyższy level sprzętu. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Jest 18. Czas na serwis Trójki. Krzysztof Zyblewski. Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy w środę zdecyduje w sprawie immunitetu Marcina Romanowskiego. Żaden samolot, także do Warszawy, nie wyleci jutro z lotniska w Brukseli. Za chwilę relacja naszej korespondentki. Nasze 116, 111 i Królestwo Roślin z nominacjami w konkursie Podcast Roku. W serwisie oddamy głos autorom. Pojutrze Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy zajmie się wnioskiem prokuratora generalnego o uchylenie immunitetu posłowi Marcinowi Romanowskiemu. Już jutro sprawą zajmie się komisja regulaminowa, a w środę zaplanowano debatę i głosowanie. Informuje rzeczniczka prokuratora generalnego Anna Adamiak. Wniosek o uchylenie immunitetu ma związek ze śledztwem w sprawie Funduszu Sprawiedliwości. Otrzymaliśmy dzisiaj informację, że wniosek o uchylenie immunitetu pana Romanowskiego będzie debatowany. Dzisiaj zaczęła się sesja Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy i w trakcie tej sesji w środę ma być debata nad tym wnioskiem, a także przewiduje się głosowanie. A wczoraj minister sprawiedliwości, prokurator generalny Adam Bodnar skierował wniosek do przewodniczącego Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. W lipcu śledczy postawili Marcinowi Romanowskiemu 11 zarzutów karnych w związku z nieprawidłowościami w Funduszu Sprawiedliwości. Prokuratura wnioskowała także do sądu o wyrażenie zgody na tymczasowe aresztowanie. Wniosek został wtedy odrzucony przez sąd z uwagi na chroniący Marcina Romanowskiego immunitet. Sąd drugiej instancji podtrzymał decyzję w piątek. Jutro żaden samolot nie wyleci z międzynarodowego lotniska w Brukseli. Problemy będzie miało 50 tysięcy pasażerów. Powodem odwołanych lotów, między innymi do Warszawy, jest strajk pracowników. Relacjonuje nasza korespondentka Beata Płomecka. Jeśli chodzi o przeloty, to część również będzie anulowana. Brukselskie lotnisko apeluje do pasażerów, by kontaktować się bezpośrednio z przewoźnikami. Akcja strajkowa i demonstracja w Brukseli będą miały również wpływ na funkcjonowanie lotniska w Charleroi, obsługującego tanie linie lotnicze. Ruch na nim ma być ograniczony o 1/3. Strajk organizują związki zawodowe zrzeszające pracowników z branż sprzątającej, gastronomicznej oraz ochroniarskiej. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. O dwóch trójkowych podcastach, które dostały nominacje w konkursie na Podcast Roku, rozmawiali w popołudniowym. Zapraszamy do Trójki autorzy tych audycji. 116, 111 jest nominowany w kategorii Nauka, Edukacja, Technologia. Jego autorka, Katarzyna Stoparczyk, zwracała uwagę, że sprawy związane z kryzysem młodych ludzi są coraz bardziej słyszalne. Zestawiłam głos dziecka, głos młodego człowieka, który jest reprezentantem tego, co dzieje się w świecie dookoła niego, i zestawiamy głos eksperta i robimy to razem z tak fenomenalną fundacją, jak Dajemy Dzieciom Siłę, to nagle wiecie, co się stało? Zaczęli dzwonić ludzie, a ja dowiaduję się, że po tych naszych emisjach najnormalniej w świecie jest więcej zgłoszeń, jeśli chodzi o telefon zaufania. I to jest chyba jeszcze większa nagroda. W kategorii debiut nominowane zostało Królestwo Roślin. Twórca audycji Paweł Sztarbowski mówi, że zależało mu na tym, żeby roślinom dać głos. Z jednej strony to są poradnikowe po prostu kwestie. Co zrobić, żeby tam mój filodendron nie umarł po tygodniu? Ale też wydaje mi się, że rośliny są takie mocno niedoreprezentowane, jeżeli chodzi o całość kultury, rozpoznawalności, medialności. No to nie są zbyt medialne istoty. I to jest moim głównym celem, żeby jakoś dać im choć głos. Troszkę tej słyszalności. Nagrodzone podcasty w 6 kategoriach poznamy 30 listopada. Na stronie www.podcastroku.pl można też do 11 listopada głosować w ramach Nagrody Publiczności. Titanic, most Golden Gate w Los Angeles, najwyższy wieżowiec świata Burj Khalifa i słynny Big Ben z klocków Lego. 130 makiet i tysiące modeli zbudowanych z prawie 10 milionów klocków można oglądać na najnowszej otwartej właśnie wystawie na Stadionie Narodowym w Warszawie. Tam jest taki pająk. Jak ja go pierwszy raz zaczęłam, to ja myślałam, że on jest prawdziwy. Chociaż z klocków to wygląda jak prawdziwy? Tak. Mi się najbardziej podoba tamta żaba w tamtej strefie, gdzie było pokazane, jak z kijanki żaba się zamienia w żabę. A mi się podoba wszystko, co jest z Gwiezdnych Wojen. To jest najlepsze. To, co widzimy przed nami, to jest tak zwany supermodel. To jest replika samochodu Porsche 911 TES z 1967 roku. Jest zgodna z tym, jak ten samochód wyglądał w rzeczywistości, jeżeli chodzi o gabaryt. No i przede wszystkim bardzo dużo detali, bardzo dużo napisów. Pojedyncze lusterko zewnętrzne, to były takie czasy, że lusterka były tylko po lewej stronie. Największa w Europie wystawa budowli z klocków Lego będzie otwarta do 2 marca. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 5 minut po godzinie 18, czas na sport w Trójce. Norbert Michalak. Wojciech Szczęsny jest już po testach medycznych, ale oficjalnej informacji, że już został piłkarzem Barcelony, jeszcze nie ma. Przypomnijmy, że polski bramkarz od rana przebywa w stolicy Katalonii. Z Polakiem rozmawiał już trener Barcy Hansi Flick, który zaznaczył, że wciąż Szczęsny nie jest piłkarzem jego zespołu. Jak podają hiszpańskie media, jutro Polak ma być na trybunach Stadionu Olimpijskiego, by obserwować mecz Barcelony z Young Boys Brno w Lidze Mistrzów. A selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Polski ogłosił powołania na najbliższe mecze Ligi Narodów i jak to trener Michał Probierz zaskoczył, bo szanse na pokazanie swoich umiejętności będą mieli debiutanci, obrońca Mateusz Skrzypczak z Jagiellonii Białystok czy pomocnicy Michael Ameją z Rakowa Częstochowa i Maksymilian Ojedele z Legii Warszawa. Najbliższe spotkanie Polaków na PGE Narodowym w Warszawie 12 października z Portugalią, 3 dni później z Chorwacją. Emocji nie powinno też zabraknąć w piłkarskim Pucharze Polski. Po pierwszej rundzie kibice liczą na kolejne niespodzianki. W drugiej m.in. mistrz Polski Jagiellonia Białystok zagra w Chojnicach z drugoligową Chojniczanką. Wisła Kraków, która broni tytułu, zagra w Tarnobrzegu z trzecioligową Siarką. Będzie też jeden mecz drużyn z Ekstraklasy Radomiak Radom ze Śląskiem Wrocław. I jeszcze na koniec wiadomość dla trójkowych biegaczy. W najbliższą sobotę, dosłownie spod wejścia do naszego radia, wystartują 1000 uczestników Biegnij Warszawo. Do pokonania będą mieli jak co roku 10 kilometrów. Trasa szybka i atrakcyjna, wiodąca po obydwu stronach Wisły. Na praską stronę biegowa przeprawa mostem Świętokrzyskim. Powrót na lewobrzeżną mostem Poniatowskiego. Meta na płycie stadionu Legii. Są jeszcze wolne pakiety startowe. Proszę nie przegapić jednej z najważniejszych dyszek w sezonie. Cieszymy się, że Trójka jest patronem medialnym Biegnij Warszawo. Ja to słodkiej dyszce to bym dostał za dyszki, więc nie będę startował, a ty godnie będziesz reprezentował. Ja mogę maszerować, bo też można maszerować. Właśnie, to jest ta różnica. Wieczorem i nocą w miarę pogodnie, jedynie na krańcach wschodnich Lubelszczyzny i Podlasia oraz na zachodzie Dolnego Śląska będzie się chmurzyć, może przelotnie padać. W Małopolsce możliwe mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Tej nocy możliwe przygruntowe przymrozki do około minus jednego. Na Podhalu w większości regionów od 2 do 4 stopni, oczywiście powyżej zera, nad morzem 9, upał. Jutro w miarę pogodnie, ale na zachodzie i na wschodzie kraju będzie padał deszcz. Jutro od 8 stopni na Suwalszczyźnie i Podlasiu, około 10 na Lubelszczyźnie, Warmii i Mazurach, 12 w centrum, do 15 na Dolnym Górnym Śląsku oraz na Opolszczyźnie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. 8 minut po godzinie 18. Kolejny ważny temat do dyskusji już za chwilę. Money, a whole lot of spending money. It's gonna take right child. It's gonna take time, whole lot of precious time. It's gonna take patience and time. Południowej audycji zapraszamy do Trójki. Mówiliśmy o kominkach w trzech powiatach województwa mazowieckiego. Pewnie w wielu innych miejscach też, w 14 województwach, wprowadzono ustawy antysmogowe. Nie można już palić w kominkach, jeśli nie jest to jedyne źródło ciepła w domu. Mówiliśmy o tym, jak to wpływa na branżę i na samych użytkowników, na ludzi. Dwie dwójki i siedem trójek, ale mnie pan zaskoczył z tym pytaniem. Jak się zapala kominek? Od dołu czy od góry? No właśnie, jeżeli ktoś zapali drewno od dołu, to zawsze mu się będzie dymiło. Należy kominek zapalić od góry, tak samo ognisko. Z samej góry wystarczy zapalić, on sobie na spokojnie na dół się spali sam. Nie wydziela się tyle gazu, wtedy nie wydziela się tyle dymu. No chyba, że super mokre drewno się pali, no to wiadomo, że zawsze się będzie wydzielał dym. Ja wiem pan, że muszę spróbować to ognisko od góry. Zazwyczaj dzieciom człowiek tłumaczy inaczej, w harcerstwie też było. No, dobre, dobre. Dwie dwójki, siedem trójek, 12 minut po godzinie 18. Audycja popołudniowa. Zapraszamy do Trójki. I u nas teraz wielkie odkrycie dla świata, świata muzyki. Przede wszystkim utwór trwa 12 minut i pochodzi prawdopodobnie z lat 60. XVIII wieku. A jego autorem jest Wolfgang Amadeusz Mozart. Skarb niedawno został odkryty w zbiorach biblioteki w Lipsku. Dlatego pewnie właśnie warto szperać na strychach i poddaszach, co zaleca Józef Niewiarowski. Wierzą państwo w cuda i nieodkryte skarby? Proszę zatem zajrzeć do swojej rodzinnej piwnicy, na strych przejrzeć stare graty i bibeloty, a może w starym domu coś czai się na poddaszu. Przypominam sobie taką piękną akwarelę Fałata, którą właściciele odnaleźli w domu, który kupili. Doktor Monika Bryl, historyczka sztuki. Po prostu znaleźli ją gdzieś tam zatkniętą pod dachem. Ale co jeśli pod wyłożonym drewnianą posadzką stropem biblioteki czai się prawdziwy muzyczny złoty gral? Słyszą państwo właśnie utwór Ganz kleine Nachtmusik. Skomponował go 10-13-letni, tak jest, Wolfgang Amadeusz Mozart. Na prawdopodobnie pierwsze od 300 lat wykonanie tego utworu przyszły rzesze ludzi, a kolejka sięgała 400 metrów. Choć takie muzyczne głosy z zagrobu nie zdarzają się wyłącznie w Niemczech. Rodzimy Fryderyk Chopin również ma jeszcze wiele do dodania. W badaniach chopinologicznych w ostatnich latach też mieliśmy podobne sukcesy. Ewa Bogula z Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina. Austriacka badaczka Ute Gubelstreicher przywróciła nam 700 listów uczennicy Chopina, która bardzo precyzyjnie, właściwie dzień po dniu, swoim ciotkom relacjonowała, jak wyglądały lekcje u Chopina, jakie uwagi konkretnie Chopin jej przedstawiał, jak dany utwór powinien wyglądać, jak powinien być wykonany jego zdaniem, jak dana nuta powinna być zagrana, więc to są odkrycia w skali porównywalne do tego wczesnego utworu Mozarta. Czasem niezwykłe odkrycia zdarzają się w antykwariatach, czasem w zaniedbanych piwnicach, ale najciemniej, jak przyznają badacze, jest pod latarnią. Wielkie biblioteki o światowej renomie zbadane i przeczesane dziesiątki razy. Mimo to przy którymś z rzędu czytaniu starego zapisanego czarnym tuszem zbioru nut badacz łączy kropki i doznaje olśnienia, że właśnie dzierży w rękach nikomu nieznane dzieło mistrza. Tak się zastanawiam. Ciekawe, czy wśród przedstawicieli młodego pokolenia odkrycie nowego, zupełnie nieznanego, powiedzielibyśmy premierowego utworu Mozarta robi jakiekolwiek wrażenie. Czy to nie żadne nagranie, tylko znaleziona gdzieś tam zakurzona partytura. 2 2 7 3, proszę dać znać telefonicznie albo mailowo. Zapraszamy do trójki @polskieradio.pl albo smsowo 71335 w pozostałych sprawach. O dzieci, o młodzieży, a konkretnie o Sejmie Dzieci i Młodzieży powiemy w audycji już za chwilę. A w kominie szurum burum, a na polu wiatr do wtóru, a na chmurze balorana, a pogoda rozśpiewana. Zielono mi i spokojnie, zielono mi, bo dłonie masz, jak konwalię, noc pachnie nam. Cisza w mieście złym. To Basia Małecka i jej wersja znanego przeboju, że zielono mi w popołudniowym. Zapraszamy do Trójki. Państwo pytają, co z zaproszeniami na spotkanie z Markiem Wałkuskim tu przy Myśliwieckiej. Proszę o cierpliwość. Za chwilkę te zaproszenia dla państwa będziemy mieli. Teraz 19 minut po godzinie 18. Udamy się do Sejmu, do Senatu. Poselskie ławy dziś były zdominowane przez najmłodsze pokolenie. W gmachu przywiejskiej odbyło się 30. posiedzenie Sejmu Dzieci i Młodzieży. No i to okazja, by najmłodsi na żywo zobaczyli, czym jest parlamentaryzm i demokracja. No, a chętnych młodych posłanek i posłów nie brakowało. Ich poczynania oglądała, jak sama przyznaje, nieco starsza już, Martyna Szymczakowska. Odpowiedzi na pytanie o to, co jest najważniejsze, uczestnicy 30. posiedzenia Sejmu Dzieci i Młodzieży mieli dokładnie przemyślane. Tak jak Aleksandra Bielak i Wiktoria Ziobro ze szkoły podstawowej w niewielkiej wsi Boreczek na Podkarpaciu. Bezpieczeństwo w domu i właśnie to, żeby było dużo psychologów w szkole. Myślę, że rodzina jak nie jest w ogóle najważniejsza. Oczywiście bezpieczeństwo nasze i innych. I zdrowie psychiczne, fizyczne również. Otwierając obrady Sejmu Dzieci i Młodzieży, marszałek Szymon Hołownia zwrócił się do najmłodszych, przypominając, że zostali wylosowani spośród tysięcy rówieśniczek i rówieśników z całego kraju. I nie zadawaliśmy wam pytań o tę czy inną bitwę, choć to bardzo ważne. Nie zadawaliśmy wam pytań o te czy inne rocznice, choć one są bardzo ważne. Zadaliśmy wam najprostsze pytanie. Co jest dla ciebie najważniejsze? Ministra edukacji Barbara Nowacka podkreślała, że młodzi są przyszłością Polski. Patrzę na tę salę z wielką przyjemnością, bo widzę przyszłość. I to na was będzie spoczywała odpowiedzialność za to, w jakim kraju wy będziecie żyli, jakie będą relacje, jak będzie funkcjonowało państwo, jak będzie prowadzony dialog. Najmłodsi parlamentarzyści z klas 6-8 szkół podstawowych przez wiele godzin przekonywali, co dla młodego człowieka jest najważniejsze. Bezpieczne drogi, wybudowane chodniki. Psychika. A tak dokładnie, jak zadbać o lepsze zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży? Oprócz tego musimy też zmienić podejście do zakresu podstawy programowej. Między innymi więcej edukacji praktycznej. Walka z hejtem w sieci i w szkole. Wsparcie młodych w wyborze ścieżki życiowej i zawodowej. Przeprowadzali też swoje poważne głosowania. Wybierali marszałka Sejmu, a na zakończenie obrad temat, który po przedstawieniu racji 8 grup, na które byli podzieleni, uznali za najlepiej przedstawiony. Kto z uczestników jest za wyborem tematu wsparcie młodych w wyborze ścieżki życiowej i zawodowej, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. W głosowaniu wzięło 453 uczestników. Za głosowało 334 uczestników, przeciw 40. Wstrzymało się 79 uczestników. Decyzją najmłodszych temat wsparcia dzieci i młodzieży w wyborze ścieżki zawodowej będzie procedowany na Kongresie Młodych organizowanym w listopadzie przez Biuro Rzecznika Praw Dziecka. Uczestnicy Sejmu Dzieci i Młodzieży, przypomnę, zostali wylosowani ze wszystkich szkół podstawowych w całej Polsce wśród uczniów klas 6-8. Hasło tegorocznej sesji Młodzieżowego Parlamentu brzmiało, przypomnę, co jest dla nas najważniejsze. No myślę, że dorośli powinni wziąć sobie je do serca. Nie wiem, czy państwo uważnie słuchali, ale taka atmosfera, miałem wrażenie, że dziś jakaś poważniejsza, taka, by nie powiedzieć, doniosła, prawda? Nie wiem, tak mi się jakoś wydawało. It's 10 o'clock before I say a word. Baby, I can never tell how do you sleep so well. You keep telling me to live right, to go to bed before the daylight. But then you wake up for the sunrise. You know you don't gotta pretend. Baby, now and then, don't you just wanna wake up?

Obrońca posła Marcina Romanowskiego złożył wniosek o umorzenie prowadzonego przeciwko niemu postępowania karnego. Mecenas Bartosz Lewandowski oświadczył, że dotyczy on wszystkich 11 czynów zarzucanych byłemu wiceministrowi sprawiedliwości. Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy w środę zajmie się wnioskiem prokuratora generalnego o uchylenie immunitetu posłowi. Marcinowi Romanowskiemu prokuratura postawiła w lipcu 11 zarzutów karnych w związku z nieprawidłowościami w Funduszu Sprawiedliwości. Co najmniej 260 osób wracających z Polski na Białorusi w ciągu ostatniego roku było zatrzymanych przez białoruskie służby podczas odprawy granicznej. Centrum Obrony Praw Człowieka Wiosna informuje, że większość z tych osób skazano na podstawie artykułów kodeksu wykroczeń na aresztę administracyjne i grzywny. Dowodami były znalezione w sieci zdjęcia, które potwierdzały udział w powyborczych protestach w 2020 roku lub fotografie z narodowymi biało-czerwono-białymi flagami z akcji solidarnościowych za granicą. Zakaz wycinki lasów przedłużony. Chodzi o moratorium wprowadzone do 30 września przez resort klimatu i środowiska, zabraniające wycinki w lasach najcenniejszych z perspektywy przyrodniczej. Zakazy będą wpisane do planów urządzania lasów, mówi ministra Paulina Hanin-Kloska. Czekam na zakorzenienie właśnie tej decyzji w planach urządzenia lasów, bo jak dobrze wiemy, ostateczna forma ochrony, zarządzania również gospodarką leśną jest stricte wytyczną planów urządzania lasów. Moratorium obejmuje 94 tysiące hektarów lasów. Pełny serwis Trójki o 19. A teraz czas na ekonomiczne podsumowanie dnia i Marcin Jagiełowicz. Inflacja znów w górę. GUS podsumował wrzesień. Według szybkiego szacunku inflacja wyniosła 4,9% rok do roku. W sierpniu było to jeszcze 4,3%. I to niestety nie koniec wzrostów. 5% zapewne przekroczymy już w październiku, a to ze względu na rosnące ceny opału, gazu i środków potrzebnych do ogrzania naszych mieszkań. Komentuje ekspert ekonomiczny Konfederacji Lewiatan Mariusz Zielonka. Pełne dane na temat wrześniowej inflacji GUS poda w połowie października. Nie wszystkie ceny idą w górę. Na stacjach paliw widać wyraźnie spadki cen paliw i diesla. Na pylonach pierwszy raz od wybuchu wojny w Ukrainie zobaczyliśmy w ostatnich dniach na początku ceny piątkę. Tak mówiła w Polskim Radiu Kierowców analityczka łódzkiego biura maklerskiego Reflex Urszula Cieślak. Średnio mówimy o cenach dla benzyny 95-oktanowej na poziomie 5,95 zł, olej napędowy 5,98 zł, ceny autogazu średnie w kraju 2,86 zł. Spadek cen na stacjach to efekt tańszej ropy naftowej i stabilnego kursu złotego do dolara. Będą wakacje kredytowe dla powodzian. Banki zakończyły właśnie pracę nad tak zwanym moratorium pozaustawowym. Teraz dokument czeka na pieczątkę z Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego. To nadzwyczajne rozwiązania, podobne do tych z czasów pandemii. Będzie można odroczyć do 3 lat, mówi prezes Związku Banków Polskich Tadeusz Białek. Wniosek musi być uzasadniony kwestią poniesienia szkody majątkowej lub utraty pracy czy głównego źródła dochodu w wyniku powodzi lub jej bezpośrednich następstw. Banki nie zamierzają jednak czekać na ostateczne zatwierdzenie przez unijny urząd i już teraz zamierzają uruchomić moratoria. Tylko dziś do północy jest jeszcze czas, by złożyć wniosek o bon energetyczny. Wysokość bonu zależy od wielkości gospodarstwa domowego i sposobu jego ogrzewania. Są też dwa progi dochodowe, wyjaśnia Daniel Czyżewski, ekspert do spraw energetycznych z Fundacji Polska z Natury. 2,5 tysiąca, jeżeli chodzi o jednoosobowe gospodarstwa i 1700 zł na osobę w przypadku gospodarstw wieloosobowych. I to wsparcie wynosi kolejno 300, 400, 500 zł w zależności od liczby osób w gospodarstwie. 300 to jest dla jednoosobowego gospodarstwa, 2 i 3 to jest 400 i dalej od 4 w górę to jest 500 i 6 osób w górę to 600 zł. I właściwie już w trzecim kwartale środki są wypłacane. A co jeżeli przekroczymy próg dochodowy? Wtedy wartość bonu spadnie o kwotę tego przekroczenia. Najniższa kwota bonu to 20 zł. Wnioski można składać w Urzędzie Gminy, przez aplikację mObywatel czy przez stronę gov.pl. Kończymy jeszcze notowaniami walut. Za franka płacimy 4,55, za euro 4,28, za funta 5,15, za dolara 3,84, a WIG20 traci na zamknięciu niemal 2,5%. Tej nocy możliwe przygruntowe przymrozki do minus 1 stopnia na Podhalu, w większości regionów od 2 do 4. Powyżej zera najwyższa temperatura nad morzem plus 9. To nocą, jutro w miarę pogodnie, ale na zachodzie i na wschodzie kraju może padać deszcz. Wiatr słaby, umiarkowany nad samym morzem, porywisty, w górach do 55 km na godzinę. Jutro od 8 stopni na Suwalszczyźnie i Podhalu, 10 na Lubelszczyźnie, Warmii i Mazurach, około 12 w centrum, do 15 na Dolnym Górnym Śląsku oraz na Opolszczyźnie. Jeszcze o tym będziemy mówić przed godziną 19. Od początku roku w całej Polsce zarejestrowano ponad 14,5 tysiąca przypadków krztuśca. Ja rozumiem, jak mogą wracać choroby, które już dawno żeśmy o nich zapomnieli. Co nas czeka po tym polio? Chyba ludzie sobie nie zdają sprawy, jakie te choroby są ciężkie i groźne. Ja nie rozumiem teraz takiego hejtu na podstawowe choroby, na które szczepionki są. Ja rozumiem, że można mieć wiele wątpliwości, jak szczepionka powstaje na kolanie w 5 dni. Ale jeśli są szczepionki od lat znane, które stosujemy na ospę, odrę i tak dalej, i ktoś tego nie stosuje, no to dla mnie to jest trochę dziwne. W tych sprawach, które dziś poruszamy w audycji popołudniowej, numer telefonu do Państwa dyspozycji 2 2 i 7 3. Summer has come and passed. The innocent can never last. Wake me up when September ends. Like my father's come to pass. 7 years has gone so fast. Wake me up when September ends. Here comes the rain again, falling from the stars, drenched in my pain again, becoming who we are. As my memory but never forgets what I lost. Wake me up when September ends. Ja już państwo nie mogą się doczekać. No tak, nim kończy się wrzesień, to ostatnia taka partia, bym powiedział, zaproszeń na spotkanie z Markiem Wałkuskim. Spotkanie wokół książki. Proszę o cierpliwość, jeszcze przed godziną 19:00 będziemy mieli dla państwa te zaproszenia na spotkanie tu przy Myśliwieckiej. No a teraz za 19:19 zabieramy państwa do Puław, do tworzenia tymczasowych domów dla czworonogów. Szczególnie dla kotów zachęca akcja Tymczasem ratuje życie. Według badań z 2022 roku co piąty kot nie przeżywa swojego pobytu w przytulisku, mówi Edyta Sobala z Puławskiego Schroniska dla Zwierząt. Pomimo tego, że staramy się zapewnić im jak najlepsze warunki, mają u nas opiekę weterynaryjną, to duże nagromadzenie tych zwierząt, szczególnie tak młodych, bo to zazwyczaj są kocięta, skutkuje tym, że bardzo szybko rozwijają się różne choroby wirusowe. Nowe miejsce, nowi ludzie, hałas, stres powodują, że leczenie tych chorób jest mocno utrudnione. Agnieszka Wójcik, prezes Fundacji Po Ludzku do Zwierząt Przyjazna Łapa. Mamy wiele zgłoszeń odnośnie zwierząt porzuconych, rannych, bezdomnych. I wtedy, gdy przyjmujemy takie zwierzę pod opiekę, po wyleczeniu, potrzebujemy pilnie znaleźć dom tymczasowy, żeby takie zwierzę nie przebywało w lecznicy. W lecznicy są różne choroby, różne zwierzęta i zostawiając takie wyleczone zwierzę w lecznicy, narażamy je na kolejne choroby. Więc taki dom tymczasowy jest dla nas zbawieniem. Dzięki temu zwierzę trafia do kogoś pod opiekę, a my w tym czasie możemy znaleźć stały, docelowy domek. Mateusz Próżniak, lekarz weterynarii. Tymczas ratuje życie. Jeśli mamy koty, które przychodzą na okrągło tutaj do schroniska, nowe, zdrowe, chore, mieszają się jak dzieci w przedszkolu w sezonie przeziębienia, w sezonie grypy. Nie mamy szans zapewnić im wtedy prawidłowych warunków. Schronisko nie jest z gumy, mamy ograniczone miejsce i mimo, że mamy wszędzie, gdzie tylko się da poutykane te koty, no niestety ten kontakt ze sobą mają. Jeśli jesteśmy w stanie dać im dom tymczasowy, kiedy kot wjeżdża tylko na chwilę do schroniska, mamy szansę go zaszczepić, odrobaczyć, obejrzeć go, ewentualnie podać leki lub wydać te leki do domu tymczasowego, ten kot ma dużo większe szanse na przeżycie i na to, że będzie dla kogoś wspaniałym towarzyszem życia. Każdy może stworzyć taki dom tymczasowy? No nie każdy. Dom tymczasowy, oprócz tej miłości do zwierząt, no musi mieć również warunki lokalowe. Musi z nami być cały czas w kontakcie. Jeżeli zwierzęciu coś się dzieje, jeżeli stan się pogorszy, no to my musimy o tym wiedzieć, żeby szybko reagować. No taki dom tymczasowy musi być domem świadomym. Danuta Buczek, jestem wiceprezeską Stowarzyszenia Wolontariuszy Przyjaciel Schroniska w Puławach. Po kilku dniach jest ogromna zmiana już w zachowaniu psa. Już widać, że ten pies się inaczej czuję. Ja mam psa, który waży 46 kilo, a jest taki przytulak i właśnie w domu tymczasowym się wyciszył, uspokoił i ma takie poczucie bezpieczeństwa. Ostatnio trafiło kilka takich kociaków, które wymagają karmienia butelką jeszcze, więc one szczególnie nie mogą zostać w schronisku. Zależy nam na tym, żeby mieć taką bazę domów tymczasowych. To znaczy, jeżeli trafia do nas taki kot, to żebyśmy mieli do kogo zadzwonić, że zdarzyła się taka sytuacja i potrzebujemy miejsca, żeby tego kociaka umieścić. Bo w tej chwili raczej działa to doraźnie. I jeszcze bym apelowała do ludzi samotnych po prostu. Bo ja jestem sama, ale nie jestem samotna, bo mam zwierzęta. Ta opcja jest w ogóle bardzo fajną opcją dla osób, które nigdy nie miały kota. Chciałby zobaczyć, jak to jest. To jest świetna szansa dla tej osoby, by przekonać się, jak to jest mieć zwierzaka w domu, a dla nas jest to ogromna pomoc i ogromna szansa na przeżycie dla tych kotów. Puławskie schronisko obecnie opiekuje się 40 kotami. Większość z nich znalazła domy tymczasowe, ale wiele zwierząt wciąż czeka na taką przejściową opiekę. Tym tematem zajął się Łukasz Grabczak. Państwa także zainteresowało 2 2 i 7 3. Na temat kotów, które nie mogą znaleźć opiekunów i giną w schroniskach dla zwierząt. Przestańmy je łapać. Istnieje cały przemysł wyłapywania kotów, a przecież te zwierzęta są stworzone do tego, żeby łapać gryzonie, polować. Jest całe mnóstwo ludzi, którzy trzymają koty w domu, nie pozwalają im wyjść. Oczywiście na tym zarabiają też firmy, które zajmują się deratyzacją. A wystarczy w każdej z tych firm hodować 2-3 koty i tak gdzieniegdzie jest. I to jest zupełnie naturalne. I te koty są mocno, dobrze zaopiekowane. Zapraszamy do Trójki, małpa@polskieradio.pl, mailowo 71335, smsowo i telefonicznie 2 2 i 7 3. Stoimy w progu nieruchomo, jakby nam ktoś chciał zrobić zdjęcie. Nie takie słodkie jak z wakacji, jak już to paszportowe prędzej. oczu. Nic z tego szumu nie wynika. Wszystko się dzieje jak slow motion. Czuję, że więcej nie wytrzymam. Czy to wieczność, czy to chwila? W mojej głowie syf, masakra, scena jak z Kill Billa. Jak z Kill Billa. Co za dramat, co za finał. Teraz już rozumiem. Co dobre mówią zawsze szybko mija. Szybko mija. Chyba właśnie mi odbija. Bo nikomu tak jak tobie w życiu nie wierzyłam. Nie wierzyłam. Chłodniejsze noce, synoptycy zapowiadają lokalnie przymrozki i w związku z tym też w związku z tym pojawił się temat palenia w kominkach. I w tej sprawie dwie dwójki i siedem trójek. Jeździłam do Międzygórza nomen omen w Kotlinie Kłodzkiej, masyw śnieżnika koło Czarnej Góry, wielkiego takiego ośrodka wyciągów narciarskich. Cudowne miejsce. Tam, gdzie architektura jest przepiękna jak w bajce. To są takie poniemieckie domy wczasowe, drewniane, które były ogrzewane kotłowniami węglowymi. W Warszawie, jak wyjeżdżaliśmy, śnieg był szary, pokryty takim miałem, brudny. Natomiast tam, mimo że były takie kotłownie, śnieg bialutki. Tam i tak było lepiej niż w Warszawie. Zapraszamy do Trójki. 11 minut pozostało do godziny 19. Jeszcze jeden ważny temat w audycji popołudniowej. Dla małych dzieci bardzo niebezpieczny, dla dorosłych bardzo uciążliwy. Coraz więcej osób choruje na krztusiec. Choroba jest szczególnie groźna dla noworodków, tłumaczy epidemiolog profesor Jacek Wysocki z Wielkopolskiego Centrum Pediatrii. Ten rok jest bardzo zły, jeśli chodzi o krztusiec. I to czujemy, bo przychodzą małe dzieci, które się duszą, przychodzą starsze dzieci, które się męczą tym kaszlem. Wzrost zachorowań widać w całej Polsce. Od początku roku zarejestrowano we wszystkich województwach ponad 14,5 tysiąca przypadków krztuśca. Dla porównania, w tym samym okresie ubiegłego roku tych zachorowań było 26 razy mniej. Wzrost widać także w Wielkopolsce. Od początku roku do 15 września, takie dane teraz posiadamy. Rzecznik Wojewódzkiej Stacji Sanepidu w Poznaniu, Wiesława Kostuj. Zanotowaliśmy 1100 przypadków i 98 hospitalizacji. Jeśli chodzi o rok 2023, było tych przypadków 42 i 7 hospitalizacji, więc rzeczywiście widać duży wzrost zachorowań na krztusiec. Krztusiec jest szczególnie niebezpieczny dla małych, niezaszczepionych dzieci. My się jako lekarze może tak bardzo nie boimy, że dorosła osoba, 13-latek będzie miał krztusiec. On się będzie męczył, będzie miał wielotygodniowe napady kaszlu, nie będzie mógł spać, ale żeby to jego życiu zagrażało, to się rzadko zdarza. Natomiast krztusiec dla niemowląt jest bardzo groźny, a już w pierwszych 6 miesiącach to może dziecko naprawdę zabić. Ja na swoim oddziale w ostatnich miesiącach miałem 2 takich maluchów, które wylądowały na respiratorze na oddziale intensywnej opieki. Tak nie za bardzo łatwo z tego respiratora można je było zdjąć. Czyli przeżyły to bardzo ciężko. I teraz jest problem, jeżeli dorośli w koło na ten krztusiec chorują, czy starsze rodzeństwo, czy ktokolwiek, no i te maluchy zaraża. Jeśli chodzi o krztusiec, to jest to ostra choroba zakaźna układu oddechowego, która manifestuje się przede wszystkim kaszlem, napadowym kaszlem. Mówi szef epidemiologii poznańskiego sanepidu Jarosław Gumienny. Nie bez kozery w przeszłości o krztuściu zwykło się mówić kaszel studniowy. Myśmy zawsze wiedzieli w nadzorze epidemiologicznym, że ta jednostka chorobowa jest jednostką niedoszacowaną. W pierwszej kolejności, żeby rozpoznać krztusiec, pacjent z tym napadowym kaszlem musi się zgłosić do lekarza. W Wielkopolsce wyraźny wzrost zachorowań zaczął się w maju i z miesiąca na miesiąc nowych zachorowań jest więcej. Dzieci są szczepione przeciwko tej chorobie, ale im jesteśmy starsi, tym ta odporność jest mniejsza. Ostatnia komponenta krztuścowa podawana jest w 14 roku życia. I tak się akurat składa, że odporność przeciwko krztuścowi, zarówno ta naturalna, jak i wytworzona w drodze szczepienia ochronnego, ona maleje wraz z wiekiem. Ale ci dorośli, którzy chcieli się doszczepić, nie mogli tego zrobić, bo na rynku nie było szczepionek. Wyjaśnijmy to tego, dlaczego trudno dostać, bo się nie szczepiliśmy i takie były dostawy tych szczepionek i nagle, kiedy się panika zrobiła i ludzie ruszyli do aptek, no to wysprzątali szybko wszystkie zapasy. Z tego, co wiem, to już do aptek docierają nowe, dość duże dostawy, bo producenci pościągali z innych krajów nawet szczepionkę. Zgodnie z obowiązującymi rekomendacjami wszystkim osobom dorosłym, praktycznie co dekadę zaleca się uzupełnienie tego szczepienia. Czy tak się dzieje w istocie? W zasadzie każdy z nas może sobie samodzielnie odpowiedzieć na to pytanie. Choroby zakaźne mają to do siebie, że występują cyklicznie. W przypadku krztuśca wzrost zachorowań występuje co 3-5 lat. Ostatni pik odnotowano w 2016 roku. W tym roku już jest ponad 2 razy więcej zachorowań, o czym przypomina nasza reporterka Magda Konieczna. 2 dwójki, 7 trójek. Chciałem rzucić swoje 5 groszy odnośnie wspomnianego krztuśca i innych szczepień na różne choroby. Jak się zastanawiam, czy szczepienie powoduje, że nie będzie chorych na krztusiec i na inne choroby. Zaznaczam, nie jestem antyszczepionkowcem. To tak tylko do przemyślenia. Może ktoś mądry coś podpowie. Pamiętam tłumaczenia mądrych przy COVID-zie. Nie chroni przed zachorowaniem, a przed groźnym przebiegiem czy przed śmiercią. If I'm turning blue, please.